Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Беларусь і Менск цягам апошніх 20 гадоў незалежнасці моцна змяніліся. Хай і не так хутка, і не так якасна, як нам бы хацелася, але шмат што са зруйнаванага бальшавікамі адраджаецца, адбудоўваецца, узводзяцца сучасныя будынкі, да лепшая развіваецца інфраструктура гарадоў, найперш сталіцы Менску. Разам з архітэктурай мяняецца і атмасфера гарадоў, стыль жыцця месцічу. З прыцемкамі не затухае жыццё, як было за камуністамі. Наадварот, ярка асветлены Менск, перадусім яго гістарычны цэнтр, запаўняецца моладдзю. Адчыняюцца дзверы ўжо шматлікіх кавярняў, рэстарацыяў, бараў, з якіх гучаць музыка, вясёлыя галасы. Тут жа і натоўпы турыстаў. Тыя, што прыехалі з захаду, пачуваюць сябе камфортна, нібыта дома. Усходнія ж здзіўляюцца еўрапейскім абліччам начнога Менску, які ўдзень выглядае яшчэ шмат у чым па-савецку. Што гэта? Вяртанне праз 100 гадоў да таго, што было? Ці зусім новая рэальнасць старажытнага гораду? Ці адпавідае гэта беларускай традыцыі? Маім госцем, культуролях і мастацтвазнаўца, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Харэўскі. Сергей, ці было штосьці такога элітна-багемна ў колішнім Менску? Так, было такое, хоць натуральна цяперашнім спробам да гэтага вельмі далёка. Але трэба вывучыць колішні гістарычны кантэкст. 19-е стагоддзе была змрочаная наполеонаўскай кампаніяй, а затым разгромамі двух вялікіх паўстанняў 1831 і 1863 гадоў, між якіх здараліся жахлівыя пажары. Тэрор, развязаны расійскімі ўладамі пасля задушэння паўстання 1831 году, прывёў да катастрафічных вынікаў. Расстрэлы, павешанні, выгнанне ў Сібір, канфіскацыя маёмасці, дэпартацыя святарства і манахаў, касацыя кляштараў, рабаванне касцёлу. А ў Менску да таго ж, на загад імператара Мікалая I, зруйнавалі нават ратушу. Падзеі тых гадоў вельмі нагадваюць эпоху сталінскага тэрору, цудоўна апісаў у сваёй кнізе «Мінск в полове 19 веку за вспомнень особистых». Гісторык Тадэуш Корзан. Ён, дарэчы, нарадзіўся ў Менску і ў аснову гэтай ягонай кнігі палажыў свае дзіцячыя і юначыя ўспаміны пра родны горад. Падзеі наступнага паўстання 1863 канчаткова змянілі воблік Менска, выціснуўшы тутэйшую эліту на перыферыю грамадскага і культурнага жыцця. Тыя трагічныя падзеі паслужылі стварэнню шматлікіх літаратурных тэкстаў, сярод іншага Яну Неслухоўскаму, які напісаў кранальны нарыс у жанры мемуары «З крывавых дзён», што выйшаў асобнай брашуры ў Кракаве. Зрэшты, беларускаму чытачу імя гэтага аўтара, таксама ўраджэнца Менска, вядомая як Янка Лучына. Корзан і Лучына бясспрэчна належалі да праўдзівыя тутэйшыя эліты, былі ліцамі прывілегіраванага саслоўя. Вы падалі вельмі яскрава кантэкст. Это самыя змрочныя часы расейскага каланіялізму. Але разам з тым гэта былі і часы мультыкультуралізму, шматмоўнасці, поліканфесійнасці і непераадольных сацыяльных кастовых перагародак. Нават пад чужым мундуром горад жыў сваім пакрыёмным жыццём. Хіба ж выпадкова менавіта тут нарадзілася РСДРП, калыска бальшавізму. Менск вызначыўся і стварэннем тут у 1900 годзе сацыял-дэмакраты і каралеўства Польскай Літвы, якой кіравалі мясцовыя людзі. А ў 1902 годзе ў Менску ў залі ўрачыстасцяў Парыж прайшоў другі ўсерасійскі з'езд сіяністаў. Дарэчы, што гэта за заля была такая пад назовам Парыж? Гэта была заля для ўрачыстасцяў у доме Ліхтэрмана на рагу калектарнай цяперашняй Інямігі. Дарэчы, цудам ацалела частка таго будынку, дзе праходзіў той самы сіяністскі з'езд. За палітычнай бурапенаю стаялі і рэальныя людскія лёсы. Напрыклад, выбітнай украінскай паэткі Лесі Украінкі, якая прыязджала ў Менск да Менчука Сергея Мяржынскага, які быў акурат тым сацыял-дэмакратам, які арганізаваў той самы першы з'езд РСДРП ў зялёным дамку. А ў 1901 Леся Украінка прыехала ў Менск ужо да смяротна хворага кахана, пражыўшы пры ім колькі халодных месяцаў. На самым схіле ягонага кароткага жыцця украінская паэтка напісала тую магутную паэму «Апантанае», якую ёй нібы надыктаваў сам князь Цемры. як яна згадывала пазней. Цытата. «Я яе ў такую ноч пісала, пасля якой, мабыць, буду доўга жыць, калі ўжо тады жывая засталася. Калі б мне хто-небудзь спытаў, як я з усяго жывая выйшла, то я б таксама магла адказаць: «Жін э фэт дэм». Было паўнакроўнае багемнае жыццё ў Менску. Багема Менску пачатку 20-го стагоддзя жыла сваім жыццём. У бацькоўскім доме Альберта Павловіча на былой Новараманаўскай, цяпер эта пустка каля кінатэатра «Беларусь», збіралася самая, што не на ёсць, беларуская эліта. Браніслава Пімах Шыпіла, Янка Купала, Якуб Колас, Алайза Пашкевіч, Цішка Гартнець, Пятрок Бядуля, Максім Богданович. Думаю, сумна там не было, бо сам Павловіч каларытна выгляду слынны паэт-гумарыст, які сур'ёзна гуляў шашкі і шахматы, дарэчы, друкаваў і ў часопісах, у газетах шматлікія шахматныя і шашачныя задачы. А да ўсяго ён быў самадзейным акторам, мастаком, музыкам, вышывальшчыкам дываноў, што дэманстраваліся на мастацкай выставе 1914 года. Паэт Альберт Павловіч быў таксама зацятым філатэлістам і нумізматам, калекцыянаваў птушыныя пёры, меў вялікую калекцыю паштовак з пейзажамі. Зрэшты, і госці ў яго былі каларытнай публікай. Бадай, не менш каларытныя госці збіраліся і ў доме Янкі Лучыны, сапраўднага Менчука інтэлігента, які пісаў вершы і апавяданні па-беларуску, па-польску, па-расейску. Ён, бадай, самы менскі паэт у гісторыі нашай літаратуры. Гэткі геніус Лоцы, вядомы ў свой час кожнаму Менчуку і на вуліцах горада, і ў менскім тэатры, дзе паэт ад імя ўдзячнае публікі па-беларуску вітаў заезджыя трупы. Я тут хацеў бы, Сергей, падкрэсліць, што і Альберт Павловіч быў прадстаўніком старадаўняга шляхецкага роду. Між іншым, і той самы дом з'езду РСДРП, што зладзіў Мяржынскі, належаў дваранцы францішцы Ржэцкай, якая здавала яго інтэлігентнага выгляду чыгуначнаму чыноўніку румянцам. Натуральна, далёка не ўся шляхта запалялася ідэямі пераўтварэння свету або разбудовы беларушчыны, а як бавіла час тутэйшая, так бы мовіць, арыстакратыя. О, было ў Менску і сваё бурапеннае, насамрэч, арыстакратычнае жыццё. Князь Владзімір Андрэевіч Друцкі-Сакалінскі, апошні менскі губернатар, убачыў Менск такім. Цытую. «Князі Радзівіл, графы Брейль і Зіберплятер, графы Чапскі і Красінскі, Горват, Ванілович, Скірмунд і іншыя – все гэта былі абшарнікі маёй губерні, пры тым, што жылі ў сваіх сядзібах летам і ў Менску зімой. Гэтыя заможныя свецкія людзі шмат прымалі ў сябе. Жыццё біла ключом, і да вайны Менск несумненна быў вельмі жвавым і цікавым польскім цэнтрам. Мала адрозніваўся па складзе грамадства ад Варшавы. Расейцы былі прадстаўлены выключна служылым класам і вайскоўцамі. Ваеннае грамадства, якое ўзначальвалася камандзірам корпуса багатым, прыветлівым генералам Навасільцавым, таксама шмат прымала, выязджала, танчыла, і таму зімовы сезон у Менску быў запоўнены вечарамі, балямі, спектаклямі і прыёмнымі днямі». Канец цытаты. Шведскае жыццё ў Менску было падобным паводле маштабу да Варшавы. Расейцы, яны ж таксама былі тут. Але яны былі ўсе амаль выключна вайскоўцы, пра што наўпрост пісаў сам вось апошні менскі генерал-губернатар Друцкі-Сакалінскі. Адзін з тых арыстакратаў, пра якіх ён казаў, Мячыслаў Ялавецкі, пакінуў нам апісанне свайго вяселля з дачкою Зыгмунда Ваньковіча Юліі ў Вялікай Сліпянцы. Дарэчы, у тым самым сядзібным доме цяпер які адноўлены, там клуб, рэстаран. Цытую. «Госці былі ў святочных уборах, мужчыны ў фраках, жанчыны ў вячэрніх сукенках, брыльянты, смарагды і рубіны, што ўпрыгожвалі жанчын з сямейства Ваньковічаў, сляпілі вочы. Нават вялізная зала сляпянкі не магла змясціць усіх гасцей. А было больш за 100 чалавек. Пасля абеду мы фатаграфаваліся, прытым у фатографа вельмі шмат часу пайшло на расстаноўку такой шматлікай групы людзей». Канец цытаты. Апошнім гаспадаром Вялікай Сляпянкі стаў Пётр Ваньковіч, а ў 1915 годзе ягоны палац ужо занялі расейскія войскі. Дачка апошніх гаспадароў Марыя Ваньковіч пабралася шлюбам з Вітольдам Ваньковічам. Пасля вянчання ў касцёле святых Сымона і Алены госці скіраваліся ўжо не ў сляпянскую сядзібу, а ў гасцініцу «Еўропа», на той час самую фешенебельную ў горадзе. Якая вуліца лічылася самай шыкоўнай, элітнай? На мяжы 19 і 20 стагоддзя такой была Юраўская, што ішла пасярэдзіне цяперашняя Кастрычніцкая плошчы. Тут быў між іншых дом Янкі Лучыны. А насупраць была мяшчанская ўправа, што займалася улікам асобаў і выдачай пашпартоў. А ў верасні 7-го года тут быў ручаны пашпарт Луцэвічу Івану, Янку Купалу. Будынак управы не захаваўся, як і рэдакцыі газеты «Северо-западны край», што публікавала першы верш Янкі Купалу, і сядзіба літаратара Янкі Лучыны, што стаяла была тут. На гэтых самых месцах прыкладна сёння дом культуры ветэранаў. А ў доме Сагаловіча на Юрыеўскай 17 існаваў вядомы клуб «Акварыум». Музычны рэстаран-тэатр, дзе штодня даваў канцэрты струнны аркестр з 15 музыкаў. Праграма абнаўлялася кожныя 5 дзён. Уваходны квіток каштаваў тады 50 капеек. У Менску тады адкрываліся кафэ-шантаны з шансанеткамі, канферансье, кабарэ на парыжскі манер з аголенымі танцоркамі. А ў клубах танчылі модныя танцы – танга, кан-кан, чалстан, чачотку. Часта выступалі цыганскія хоры і танцавальныя групы. Шансанеткі з Нямеччыны і аперэтачныя дзівы з Расіі, польскія куплетысты, французскія комікі. А па начах працаваў тэатр вар'етэ. Быў і ў нас і модны пераймальнік тутэйшы вярцінскі, аметыст Матэо, Мітрафан Сілівончык. Надзвычай папулярнымі ў акварыуме былі выступы актора Вацлаўскага, які выконаў нумары ў жаночых уборах. А ўжо на досвідку, каля чацвертай раніцы, акварыум зачынялі, ахвотныя да прыгодаў выпраўляліся ў раён чырвоных ліхтароў на вуліцы Вясёлай, што вяла праз паліцэйскі мост над Свіслачу. Гэта цяперашняя Першамайская паміж Пуліхава і паркам Горкава. Але гэта такія забавы на сярэднюю публіку пры грашах. А ці было што для эстэтаў, для сапраўднай інтэлігенцкай багемы? Зусім іншая публіка збіралася ў артыстычным кафе «Селект», адна назва чого варта. У самым цэнтры горада, на вуліцы Захар'яўская, это прыкладна пасярэдзіне цяперашняга праспекта Незалежнасці. Там гучала музыка, ставіліся гэтак званыя жывыя карціны. Можна было выпіць кавы, абмяняцца думкамі, а на мастацкія выставы, што праходзілі тут, адмыслова маляваліся запрашальныя іменныя білеты. Гэта было месца для сапраўднай багемнай інтэлігенцыі. Кавярня была аздобленая першым мінскім, как бы сёння сказалі, дызайнерам Яраславам Тышынскім, гадаванцам Кракаўскай акадэміі мастацтва. Слынны польскі скульптар і дэкаратар Тышынскі прыехаў у Менск на запрашэнне свайго сябра, менскага архітэктара Атона Краснапольска, дзе ён працаваў спачатку як настаўнік мастацтва для дзяцей тутэйшых арыстакратаў у розных маёнтках Паньковічу, Чапскага, Прушынскага, а затым заснаваў сваю ўласную студыю скульптуры ў палацы Ляхоўскага на сабор Горнай плошчы збіралася тутэйшае артыстычнае мастакоўскае таварыства творчае моладзі «Огніско». Тут сама яны зладзілі грандыёзную мастацкую выставу ў 1911 годзе, дзе было прадстаўлена 116 твораў 47 мастакоў. Арганізатарам выставы быў той самы скульптар Яраслаў Тышынскі. А фотарэпартаж з гэтай выставы для прэсы зрабіў Ян Булгак, чыя фотатворы таксама экспанаваліся там. Гаворячы пра геніяльнага фатографа Булгака, мы часта забываем, што ягоны творчы шлях пачаўся менавіта ў Менску, у ваколіцах якога ён гаспадарыў, арандуючы фальварак «Перасека». У дзейнасці гэтых артыстычных таварыстваў бралі чынны ўдзел менскі гімназіст, у будучым вялікі мастак і прафесар Віленскага ўніверсітэту Фердынанд Рушчыц, чыя гімназічныя гады прайшлі ў нашай сталіцы, і ён быў шматкроць маршалкам гімназічных баляў, нават пасля таго, як скончыў тую гімназію. У Менску было багата, дарэчы, творчай інтэлігенцыі з Польшчы. Напрыклад, тут працавалі такія выбітныя дойліды з Варшавы, як Генрык Уладыслаў Марконі, Генрык Гай, Тадэуш Растваровскі, Тамаш Пайздзерскі, грамадзянін Прус. Славуты дойліт Юзеф Пійдзе-Коньскі з Варшавы рабіў праекты велічнага сабора для парафіі Святой Тройцы на Залатой Горцы. Яго будаўніцтва, як і шмат чаму іншаму, на жаль, зашкодзіла Першая сусветная вайна. Але пакуль яшчэ ў Менску віравала і палітычнае, і грамадскае, і культурнае жыццё, спрыяў горад і актыўнаму вясёламу жыццю моладзі. Але пра тое, што сёння маладыя людзі называюць тусовачным трыманнем часу, мы пагаворым з культуролігам, мастацтвазнаўцам, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Харэўскім у наступнай перадачы «Новая Атлантыда». Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.